و منهم دسته چهارم من ابعده ان طلب الملک زعولت و نفسهی و انقطاع سببهی. اینم دیگه بخونم وقت میگیره سریع عرض میکنم. میگه یه دسته دیگر هم این هستن که نه، هستی شخصیت خودشون و از حالی به حال دیگه در اومدنشون اینه که خودشونو به لباس زهد که در آوردن، اینا مطلقا بحث زهد براشون مطرح نبود، در ردیف دسته سوم با مختصر تفاوت حالا و بقیه منظورم اینجاست. باقی میمونه رجال و اشخاص دسته پنجم. قد ابصارهم ذکر المرجع، یاد قیامت چشماشونو انگار از خیلی چیزا بسته، نمیبینه مثل این که آقا پول پخش میشه، نمیدونه. آقا خیلی چیزا دارن میریزن، یاد قیامت ذکر اون محل رجوع چشماشو بسته. و عراق دموعهم خوف المحشر، از ترس فردای قیامت چشماشون گود رفته. فهم بین شرید ناد و خائف مقموع، اگر شرایطشون ایجاب کنه میرن منزوی میشن و خودشون یه گوشه شکست خورده نشون میدن. و ساکت مکعوم، و دهان بسته و ساکت اگه لازم شد یه گوشه میشینن، یعنی سخن گفتن در صورتی که به قیامت انسان لطمه نزن، ولی اگه بنا شد لطمه بزنه ایجاد شد ساکتون. و دائن مخلص، دعوت کننده میشن به سوی خدا ولی مخلصان برای خدا دعوت میکنن. و سکلان موجعن غمگین و دردناک، قد اخملت هم و تقیه، خیشتنداری اونها رو یه جوری کرده که از یاد مردم برده اینا بودن ها، چون میبینه اگه میخواد خودش رو حفظ کنه مجبور خیلی چیزا رو دورش رو قد بکشه. و شملت هم و زله، خودشو یه جوری داره تو جامعه کوچیک نشون میده که دینش به خطر نیفته. فهم فی بحر اجاد، خودشو توی دریای شور انداخته. آه دریای شور نمیشه نوشید، نه چشم خطر داره نه چیزای دیگه و و، اما اگر دید حفظ دینش اینه که تو دریای شور باشه میندازه. افاح هم زامره، دهانهاشو آرام بستن. و قلوب هم غرحه، دلاشون جریه داره. قد وعزو حتی ملو، اونقدر موعظه کردن تا خسته شدن. و قهرو حتی زلو، اونچنان گاهی اینا رو شکست دادن تا اینکه اینا کوچک شمرده شدن. و قتلو حتی قلو، انقدر اینا رو کشتن تا اینکه اینا تو جامعه کم شدن. ببینید چهار دسته رو نشون داد دسته پنجم. یعنی چی؟ یعنی اگر در یک زمانی به تعبیر امیرالمؤمنین انسان قرار گرفت برای دینش لازم شد دهنش ببنده، باید ببنده. لازم شد انقدر بگه تا خسته بشه، باید بگه تا خسته بشه. لازم شد مثل خود حضرت فرمودن صبرت و بالعین قضا و فی الحلق شجاع، لازم شد بره تو دریای شور بره. یعنی چی؟ یعنی اگر شما الان، من خدمت یکی از مراجع بودم، عرض کردم آقا من در دل جوانای جامعه هستم، والله جوونا به علت مشکلات اقتصادی که نمیتونن ازدواج کنن در خطر انحرافن، کمکی بکنید براشون. یه جوون 28 ساله اومده منزل من، نشسته تو کتابخونه، تا نشست شروع کرد گریه کردن، گفت فلانی به خدا دلم میخواد پاک باشم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم، من یه اتاق بخوام بگیرم نمیتونم. تو رو خدا به این مذهبی ها بگید یه مقدار آپارتمان های ارزون قیمت بسازن، 5 سال اول ازدواج به ما جوونا مجانی با نصف اجاره بدن، ما سر و سامون بگیریم. حاج آقا تو رو خدا از اون اضافه ها بزن که یک پسر، من یه بارم گفتم، یک پسر اومده به من میگه بابام برای جشن عقد من 3 میلیون گل آورده رو میزهای بس جشن عقد چیده. من به بابا میگم نمیخوام، میگه کسر شأن من حرف نزن. و شیعه امام زمان، شیعه حضرت زهرا، عکس میریزه میگه نمیتونم زن بگیرم، دارم گناه میکنم. اون وقت امیرالمؤمنین تو خطبه 32 میگه صنف پنجم اونهایین لازم شد تو دریای نمک میرن. دلشون خون میشه. من حاضر نیستم از پول بگذرم، از تشریفات بگذرم، از اضافه ها بگذرم. در ایام عزاداری امام حسین هم میگم حسین جان فدات بشم، نکنه منم الناس و عبید و دنیا بشم، دل حسین رو خون کنم. حسین چه میخواد؟ شیعاشو دریابید، کمک کنید، کمک فکری، کمک مالی، تقویت کنید. والله در هر جای دنیا من رفتم هر شیعی رو دیدم گفتن امید ما به ایران. به خدا من هر جا رفتم با هر شیعه صحبت کردم گفتن امید ما ایرانه، یک کشور امام زمان، یک کشور علی ولی الله. شیعه یه جوری عمل کن، یه جوری عمل کن. هر کسی وارد فرودگاه مهرآباد میشه بوی علی و زهرا به مشامش برسه، بوی علی و زهرا. اون وقتی علی وقتی اینو میگه هل تکنه دنیا فی اعینکم اصغر من حصالت الغرز و غرازت الجلم، باید دنیا در نظر شما پشم گوسفنده که قیچی میکنید برمیدارید، اون ته مقراضا که میریزه پایین اون دیگه چیه کسی جمع نمیکنه، باید دنیا در نظر شما از اونم پستر باشه. یه علی میگه، اون وقت ما میگیم علی جان تنهات گذاشتن. منم اگر امروز دنبال هدف علی نرم، علی رو تنها گذاشتم. الناس و عبید و دنیا، مردم مطیع اقتضاعات دنیاین، باید مطیع اقتضاعات دین باشن. اما بد دین و لعب و نلا السنه ده.